สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพเราไปเข้าป่ากันต่อเถอะกับเกมล่าไอ้งางามก็ต้องขอขอบคุณคุณสุรชาติเทียนแก้วเจ้าของบทประพันธ์ที่ได้มอบความไว้วางใจให้ผมนายทกรคนชอบเล่านำมาถ่ายทอดครับเอาล่ะครับไปกันเลยสภาพของเธอเจยณขณะนั้นเป็นที่น่าเวทนาอย่างที่สุดไม่มีใครเลยที่จะนึกขำด้วยเห็นว่าเป็นเรื่องที่น่าตลกขบขันเว้นเสียในการต่อมาซึ่งเมื่อนึกถึงและย้อนรำลึกถึงเหตุการณ์พร้อมทั้งสภาพของเธอเจยณขณะนั้นแล้วก็อดที่จะพากันหัวร้อยยังขบขันไม่ได้ซีท้าไม่รู้จะกล่าวคำขอสมาต่อนายอย่างไรที่ได้ทำเรื่องผิดพลาดขึ้นมาอย่างไม่น่าให้อภัยซีท้าคิดอะไรไม่ออกเลยจริงๆนายณสีท้ายังคงนั่งคูเข่าจมเจ้าอยู่กับความผิดพลาดของตัวเองและพร่ำบ่นไม่ขาดปากทั้งที่เหตุการณ์ได้ผ่านพ้นไปหลายชั่วโมงแล้วข้าพเจ้าเองก็ให้รู้สึกอึดอัดใจกับสภาวะการณขณะนั้นเรายังไม่ได้เคลื่อนขบวนออกเดินทางไปไหนต่อเพราะยังไม่ได้กำหนดจุดหมายที่จะไปเพียงแต่คิดจะพักและผ่อนคลายอารมณ์ความรู้สึกที่ค่อนข้างจะเคร่งเครียดหลังจากเหตุการณ์อันไม่คาดหมายได้ผ่านไปนานแล้วขณะเดียวกันทุกคนต่างพากันนั่งนอนหลบแดดอยู่ตามสมทุมพุ่มหนามที่รกเรื้อใต้เปลวแดดที่เต้นระยิบเหนือผืนป่าอันแห้งแล้งกันดอนเหตุการณ์มันได้ผ่านไปแล้วและสิทธาก็อย่าได้เที่ยวโทษตัวเองอยู่ร่ำไปเลยมันไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรหรอกเราไม่รู้ว่าเหตุการณ์ในวันข้างหน้าจะมีอะไรเกิดขึ้นมาอีกบ้างอย่าได้ตั้งความหวังไว้สูงนักมันจะทำให้เราหมกมุ่นและคร่ำเคร่งจนเสียสมาธิแต่สิทธาเจ็บใจตัวเองครับน้อยโอ้น้อยครับแล้วสิทธาได้ปลดผ้าขาวม้าที่มัดห่อเคียนเอวไว้แล้วนำมาวางลงบนพื้นดินที่เต็มไปด้วยกรวดทั้งเบื้องหน้าจากนั้นได้แกะผมออกก่อนจะคลี่ขยายแผ่ออกมาเผยให้เห็นเข็มขัดทองนาค 3-4 เส้นส่องประกายวูบวาบเมื่อต้องแสงแดดที่สาดส่องลงมาจากใบไม้ทั้งเบื้องบนจากนั้นได้หยิบขึ้นมา3เส้นก่อนจะรวบซ้อนแล้วกอบด้วย2มือนำมายื่นส่งให้ข้าพเจ้าสิทธาพกเงินมาไม่มากพอที่จะให้ข้าอ้อนข้าจ้างนายได้จึงขอหมอบเข้มขัดนาค 3 เส้นนี้ให้แก่นายที่ต้องมาเสียเวลากับเสท้าในครั้งนี้ข้าพเจ้าใช้หลังมือดันทองนาคที่ยืนส่งมานั้นกลับคืนไปขณะพูดขึ้นว่านะสิทธาอย่าได้ทำอย่างนี้อีกมันจะทำให้ฉันรู้สึกตะขิดตะขวงใจเงินจำนวน800บาทที่นาสิทธาให้มาก่อนหน้านั้นฉันก็เกรงใจจะแย่อยู่แล้วเพียงพอที่จะให้พวกลูกหาบได้ใช้สอยบ้างเล็กๆน้อยๆฉันเองน่ะไม่ได้คาดหมายอะไรไว้มากหรอกเพียงต้องการจะกระจัดเพศภัยให้กับชาวบ้านเขาเท่านั้นแต่นายและตาก็เก็บจะตายเพราะความสะเพร่าของซีทามันเป็นเรื่องปกติธรรมดาที่ไม่ว่าอยู่ป่าอยู่ดงหรือแม้แต่ในเมืองเหตุไม่คาดหมายอาจเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อเชื่อฉันเถอะนะณสีทาการคบหากันด้วยความบริสุทธิ์ใจมันเป็นการผูกพันไมตรีที่ยั่งยืนและยาวนานตลอดกาลแม้เราอาจจะไม่ได้พบกันอีกเลยแต่เราก็จะระลึกถึงกันเสมอไปไม่เสื่อมคลายณสีทาจ้องหน้าข้าพเจ้านิ่งอยู่นานด้วยในตาที่เป็นประกายก่อนจะยิ้มเต็มหน้าความทุกข์ความกังวลใจใดๆดูเหมือนจะปราศนาการไปหมดสิ้นสุ้มเสียงก็แจ่มใสพิจกอดหน้านั้นนายนี่ยิ่งใหญ่สมกับที่ใครๆเขาร่ำลือกันจริงๆนอกจากฝีมือในทางพรานจะเหยียบยอดแล้วน้ำใจนี่ที่หนึ่งไม่เป็นซองรองใครจริงๆเสียท่าดีใจที่ได้มารู้จักกับนายหากนายผ่านไปแถวเชียงผืดอย่าลืมแวะไปหาเสียท่าด้วยนะนายมีอะไรที่เสียท่าพอจะช่วยได้ข้อนายอย่าได้เกรงใจข้าพเจ้าหัวเราะขณะตบบ่าเขาเบาน้าสิทธาก็ยกย่องผมเกินไปอ้อน้ากับลูกหลานจะพากันกลับบ้านได้เหรอก็คงใจอย่างนั้นแหละนายน้ำเสียงและสีหน้าของเขาเปลี่ยนเป็นเศร้าสลดลงทันทีแต่ก็ฝืนยิ้มเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่ข้าพเจ้าก็ทราบดีว่าในอารมณ์ความรู้สึกของเขาณขณะนั้นยังคงวุ่นวายสับสนอยู่กับไอ้งางามเพียงแต่ยังไม่อาจจะตัดสินใจได้ว่าจะเอาอย่างไรกับมันเท่านั้นเองแต่ข้าพเจ้าก็อดที่จะเผลอหลุดปากถามออกไปอย่างไม่ตั้งใจแล้วก็ต้องนึกเสียใจเพราะเท่ากับไปซ้ำเติมให้เขาเกิดความรู้สึกที่ย่ำแย่หนักขึ้นไปอีกและไอ้งางามล่ะจะเอาอย่างไรกับมันต่อไปเขานิ่งคิดเหมือนไตร่ตรองก่อนจะพูดด้วยสีหน้าที่ครุ่นคิดกังวลก็เห็นจะต้องปล่อยมันไปก่อนละนายเสียท้าเขากลับไปตั้งหลักที่บ้านก่อนหากพร้อมเมื่อไรเสียท้าก็เห็นจะต้องออกไปตามมันอีกครั้งหากว่ามันยังไม่ถูกใครเขาล้มลงเสียก่อนข้าพเจ้านิ่งอึ้งแต่ลึงงานกับความมุ่งมั่นไม่ถอดใจแม้บางครั้งเขาจะท้อแท้ไปบ้างเพราะความเหนื่อยหน่ายและอ่อนล้าก็ตามทีณสิทธาก็อย่าได้คิดอะไรมากอะไรมันจะเกิดมันก็ต้องเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อทุกเวลาขอแต่เราอย่าหลงสติเป็นใช้ได้ใบแก่ๆเราก็ออกเดินทางออกจากป่าร้างมาสู่ที่โล่งแล้วตัดลงสู่ทางใต้ที่ปรากฏเห็นเป็นแนวของเทือกทิวป่าอยู่ลิบๆเราเดินทางอย่างไม่เร่งรีบนักด้วยกังวลถึงอาการบาดเจ็บของพรานชราแม้จะไม่หนักหนาแต่ก็ไม่อยากทรมานแกมากจนเกินไป ตกเย็นเราก็มาถึงชายป่าจึงตั้งกระโจมที่พักบนเนินสูงแห่งหนึ่งหลังอาหารเย็นขณะข้าพเจ้าออกมายืนพิงต้นพยอมสูบบุหรี่ผ่อนคลายอารมณ์อยู่นั้นร่างกระรองเล็กรันในชุดม้วนคอมสมๆผ้าของม้าเขียนหัวสะพายปืนยาวก็ปรากฏตัวขึ้นทางขวามือก่อนจะเดินไปสุดลงนั่งบริเวณง่ามไม้ตายที่หล่มตะแคงอยู่แล้วก็ควักยาเส้นออกมามวนไปพลางปากก็เอ่ยถามไปพลางเรื่อยๆเฉยๆเราจะปล่อยง้างามมันไปก่อนใช่ไหมนายหากมันยังไม่ถูกใครเข้าลงไปซะก่อนเราก็จะออกตามมันต่อไปใช่ไหมนายไม่รู้สิฉันยังไม่ได้คิดไกลถึงเพียงนั้นงามมันงามเหลือเกินนายงามอย่างที่แต่ใจไม่เคยพบเคยเห็นที่ไหนมาก่อนทำไมตาอยากได้งามมันนักเหรอมันไล่กวดเอาเสป่าราบถึงเพียงนั้นยังไม่เข็ดอีกหรือยังไร ข้าพเจ้าสับพยอบพรานเท่าแล้วหัวเราะหึ่ๆอย่างนึกขำมันนึกถึงตอนที่แกวิ่งทางขาถือปืนคู่กายควบเปลงหนีไอ้งางามมาทางข้าพเจ้าพร้อมทั้งร้องโวยวายให้ช่วยเสียงดังลั่นแต่น้ำเสียงและสีหน้าพรานชราก็เรียบเฉยไม่ยินดียินร้ายไม่ใช่อย่างนั้นนายแต่ใจไม่ได้อะไรอวอนงามมันมากนักดอกเพียงแต่ใจรู้สึกค้างคาใจที่เราตามมาจนเจอมันเข้าแล้วเรากลับหันหลังให้เหมือนไม่ได้สนใจใยดีมันเลยทั้งที่เราก็ตั้งท่าจะไปถึงที่สุดข้าพเจ้าคีบบุหรี่ขังนิ่งอยู่ชั่วขณะก่อนจะดูดอัดเข้าไปเต็มปอดและพ่นควันขาวลอยละล่องไปกับกระแสลมอ่อนกระจัดกระจายสลายไปกับความเลือนลางของทิวาผ่านขณะรัติการกำลังมาเยือนแทนที่ก็ตาจะให้ฉันทำอย่างไรนี่ไม่น่าสีทาเขาตัดใจจากไอ้งางามไม่ได้ตาจะให้ฉันแยกจากเขาแล้วเราก็จัดการกันเองอย่างนั้นเหรอสีหน้าของพรานชราดูจะเคร่งเครียดขนาดอัดยาม้วนของแกพ่นควันขโมงข้าพเจ้าทราบดีว่าแกไม่ได้ปรารถนาที่จะแยกออกมาล่าไอ้งางามอย่างที่ข้าพเจ้าย้อนบอกแกไปแต่สีหน้าท่าทางของพรานชราก็ดูเหมือนจะไม่แน่ใจตัวเองเหมือนกันว่าจะตามไอ้งางามไปอย่างไรโดยที่ไม่รู้สึกตะขิดตะขวงใจแต่ครั้นจะละทิ้งมันไปเฉยๆด้วยเหตุผลอย่างที่ว่ามาก็รู้สึกเหมือนจะไม่ยินยอมพร้อมใจฉันเข้าใจความรู้สึกของตาดีซึ่งฉันเองก็รู้สึกไม่ต่างไปจากตาสักเท่าไรแต่จะทำอย่างไรได้ในเมื่อเหตุการณ์ลักษณะนี้มันได้เกิดขึ้นมาแล้วเราก็เห็นว่าจะต้องปล่อยมันไปก่อนอย่างน้อยๆเราก็จะได้รู้สึกผ่อนคลายไม่เคร่งเครียดจนเกินไปเรายังต้องคิดต้องทำอะไรอีกเยอะที่จำเป็นในวันข้างหน้าอย่าเสียเวลากับเหตุการณ์เฉพาะหน้าที่ยังหาทางออกไม่เจอมากจนเกินไปนักมันจะทำให้เราหมกมุ่นเสียเวลาเสียพลังจิตพลังชีวิตไปโดยใช่เหตุนึกแล้วแต่ใจก็อดที่จะนึกคำของเจ้าแม่ตะเคียนทองที่น้องน้ำแห้งไม่ได้ดูเหมือนไอ้งางามมันจะเป็นอย่างที่เจ้าแม่ว่าไว้จริงๆนะนายไม่มีใครทำอะไรมันได้เลยขนาดลูกปืนของตะเจยกับไอ้บุญน้ำยังไม่คลายผิวมันทั้งที่เห็นว่าโดนกับไปเต็มรักแต่ไม่ยากก็อยู่แฮแปลกแท้ๆเฉียวนายเอหรือว่ามันจะเป็นช้างเจ้าช้างเทวดาอย่างที่ชาวบ้านและไอ้หนาแสงมันว่าไว้ก็ไม่แน่นะนายอ้าวนี่ตาก็เชื่อไปกับชาวบ้านเขาด้วยเหรอข้าพเจ้าหัวร้อยอย่างนึกขำเจ๊ก็ทำหน้าเขินๆเกาหัวที่พวกผ้าขม้าอย่างเคยตัวแต่แล้วก็ห่อปากซีซาร์เมื่อกลับไปโดนรอยแผลบนศีรษะก่อนจะแก้ตัวด้วยใบหน้าที่เปื้อนรอยยิ้มกระเรียกราดเจ๊ไม่ได้ไม้ความว่าอย่างนั้นนายเจ๊เพียงแค่สงสัยว่าทำไมลูกปืนถึงหยุดมันไม่ได้หนังไม่ละจะหนาและแรงส่งไม่ตรงองศาทำให้กระสุนแฉลบออกข้างก็เป็นได้โธ่นายกระปูดซี่ยังกับว่านั่งมันเป็นแผ่นเหล็กแผ่นทองแดงซี่อย่างนั้นแหละแต่ช่างมันเถอะนายเราเห็นจะต้องปล่อยมันไปก่อนอย่างที่นายว่านั่นแหละพรุ่งนี้เราจะขึ้นโพนทองและตัดลงสู่ขงตะเคียนเลยใช่ไหมนายใช่แล้วก็ออกสู่หนองหินก่อนจะนั่งรถโดยสารกลับหนองน้ำแห้งแล้วแยกย้ายกันกลับเงียบไปสักพักเจ๊ก็ถอนใจยาวเหมือนรู้สึกอึดอัดใจก่อนจะใส่หน้าเอือมระอาแล้วรำพึงรำพันออกมาเหมือนจะพูดกับตัวเองแต่เจ๊ล่ะเสียดายงาของมันจริงๆหากจะตกไปอยู่กับคนอื่นที่ไม่ใช่นายจากนั้นพรานไพรเวชราก็ลุกเดินจากไปก่อนก่อนที่ร่างเล็กแกรนจะเล้นหายไปกับความมืดที่แผ่ปกคลุมไปทั่วทุกอนุของพื้นป่าอันกว้างใหญ่ไพศาลแห่งนั้นแสงทองไม่ทันจับขอบฟ้าลูกหาบก็พากันกลับมาจากการไปกู้แร้วที่ดักไว้แต่เมื่อเย็นวานทั้งหนูทั้งกระต่ายและอีเห็นต่างได้มาพวงใหญ่มาถึงก็ลนไฟถลกหนังก่อนจะผ่าเครื่องในออกแล้วล้างน้ำจากนั้นจึงนำไปคลุกเกลือและใช้ไม้เล็กที่ผ่าเสกหนีบขึ้นย่างไฟไม่นานกลิ่นก็หอมกรุ่นกระจายทั่วบริเวณแห่งนั้นทำเอาน้ำลายสอไปตามๆกันเท่านี้น้ำถ่ายยังสมบูรณ์ดีไม่อดอยากปากแข็งเหมือนป่าล่างเว้ยเอ๋ยแต่เจ๊ฉีกขากระต่ายย่างเขียวหยับๆยังถูกปากขณะทุกคนก็ตั้งหน้าตั้งตาทานอาหารเช้ากันอย่างเอร็ดอร่อยต่างพากันลืมเรื่องไอ้งางามเสียสิ้นบรรยากาศจึงผ่อนคลายและครื้นเครงเฮฮาพอสายขึ้นหน่อยเราก็ออกเดินทางโดยผ่านป่าโปร่งบางที่ค่อนข้างจะเขียวครึ้มสัตว์เล็กสัตว์น้อยปรากฏให้เห็นประปราย ขณะสัตว์ปีกประเภทนกนานาชนิดต่างส่งเสียงร้องกันเจ้เจ้าอยู่ตามสมทุมพุ่มไม้และยอดยางใหญ่สูงชะลูดพอเลยเที่ยงมาหน่อยขณะเราพักทานข้าวเที่ยงอยู่กลางป่าก็เจอเข้ากับกลุ่มในพรานท้องถิ่น7คนที่ออกมาตามล่าเอ้งางามเช่นกันเราได้รับข้อมูลใหม่จากกลุ่มในพรานเหล่านั้นว่าในขณะนั้นทางการได้ตั้งรางวัลให้กับผู้ที่สามารถล้มเอ้งางามลงได้เป็นจำนวนเงินสูงถึง 4,000 บาทข่าวนั้นได้สร้างความสนอกสนใจให้กับทุกคนไม่น้อยยกเว้นข้าพเจ้าที่รู้สึกเฉื่อยชากับเรื่องราวทำนองนั้นและน้าสีทากับลูกหลานที่ดูจะหดหูใจไม่ได้รับข่าวคราวที่ชวนให้เกิดความรู้สึกเศร้าสะเทือนใจเมื่อออกเดินทางไม่ได้สักชั่วโมงกว่าก็พบเข้ากับกลุ่มของลุงน้าแสงที่ดูท่าทางไม่ได้เร่งรีบหรือกระตือรือร้นเหมือนรายอื่นๆเขารู้สึกประหลาดใจไม่ทราบว่าข้าพเจ้าเลือกติดตามไอ้งางามไม่น่าเชื่อเวงจะถอดใจเอาง่ายๆไว้หลานชายอุตส่าห์ตามมันมาตั้งนานทำไมเลิกล้มเอาง่ายๆซะล่ะรู้ไหมหากเอ็งล้มมันลงได้นอกจากงาจะเป็นกรรมสิทธิ์ของเราแล้วเงินรางวัลตั้ง 4,000 บาทที่ทางการเขาตั้งรางวัลไว้ให้ก็จะตกเป็นของเราด้วยที่สำคัญยังจะได้ช่วยชาวบ้านให้ปลอดภัยจากมันอีกเออแล้วนี่จะพากันกลับบ้านเลยหรืออย่างไรยังไม่แน่หรอกพ่อใหญ่กะว่าจะไปเยี่ยมอากำนันที่พลทองเสียหน่อยหลังจากแยกกันเราก็เดินทางต่อตกเย็นก็ไปถึงหนองน้ำซับก่อนจะปรุงสัมภาระพักแรมที่นั่นสายวันต่อมาเราจึงออกเดินทางต่อยังไม่เร่งรีบอะไรนักถือเป็นการเที่ยวป่าชมนกชมไม้ไปตามเรื่องก็ผ่อนคลายอารมณ์ไปอีกแบบโดยไม่ต้องมีภาระอะไรให้เคร่งเครียดอาหารการกินในป่าก็ไม่อดอยากนกหนูกระต่ายแย้และอีกมากมายประเภทสัตว์เล็กๆมีอยู่ดาดดื่นส่วนสัตว์ขนาดกลางมีให้เห็นอยู่ประปรายส่วนใหญ่ที่เจอก็มักจะเป็นพวกเก้งกวางหรือหมูป่าที่ค่อนข้างจะตื่นคนคงเป็นพระถูกไล่ล่าเป็นประจำจึงพากันหนีเถลิดเปิดเปิงไม่เห็นพวกเรายกขบวนเดินป่ากันมายังเอิกกระเริกแล้วเราเองก็ไม่ได้สนใจที่จะทำอะไรมันด้วยเพราะเสบียงครั้งเรายังมีเหลือพอนานๆครั้งเราถึงจะได้ยินเสียงช้างเสียงเสือร้องดังมาแว่วๆแล้วก็เงียบหายไปครั้งหนึ่งข้าพเจ้าเห็นน้าสีทายืนนิ่งและเมื่อมองไปทางขวามือที่ปรากฏเป็นผืนป่าไม่ได้ยินเสียงช้างร้องดังมาแว่วๆแต่ชั่วขณะหนึ่งก็เดินก้มหน้าก้มตาตามเรามาด้วยอาการที่ดูจะเงื่อนง่อยเศร้าซึมข้าพเจ้าแน่ใจว่าเขายังคงคิดถึงและอะไรวอนไอ้งางามอยู่เป็นแน่ครั้นมาได้ยินเสียงช้างป่าร้องก็คงอดที่จะนึกถึงไอ้งางามช้างพลายที่ตนเลี้ยงมาแต่เล็กแต่น้อยไม่ได้ยังดีที่แม้แดดจะร้อนแต่ความร่มครึ้มของผืนป่าก็ช่วยบรรเทาความอบอ้าวได้มากพอสมควรจึงทำให้ทุกคนดูจะไม่เหนื่อยไม่ล้าสักเท่าไหร่บ่ายแก่ๆเราก็ออกมาสู่ที่โล่งโปร่งบางขณะที่เบื้องหน้าปรากฏเป็นท้องทุ่งนาสลับกับป่าละเมาะและเทือกทิวไม้เป็นแห่งๆอันแสดงให้เห็นว่าเข้าสู่เขตชุมชนที่มีผู้คนเข้ามาตั้งรกรากอาศัยอยู่ชั่วโมงข่าวเดือดก็ถึงโพนทองแล้วสายๆเมื่อเรือนนี้ก็น่าจะทะลุออกน้องหินเจยชี้มือสู่เทือกทิวยอดมะพร้าวที่ปรากฏเป็นแนวยาวอยู่เบื้องหน้าไกลลิบลับเจ้าคำใสที่เดินอยู่หน้าเจยก็ป้องมือบังแสงแดดที่แยงตาร้องถามด้วยน้ำเสียงละห้อยจังไดขึ้นมาไกลขักแท้พ่อใหญ่หมอเขาอีหยังของพ่อใหญ่คือสิหน้าเดือดแท้หมอองค์มังกรละมั่งบักบอบห่วยจมดูแต่ว่ามึงก็ได้ย่างไปย่างไปเฝ้าแน่เดี๋ยวแรงนี่กูสินำมึงไปเล่นสาวอยู่โพนทองมีแต่สวยๆงามๆหนูมึงเห็นแล้วกลัวแต่มึงนำไล่ไหลก็อยากกลับน้องหนำแห้งแต่เจ๊คงรู้สึกหงุดหงิดจึงประชดแบบที่เล่นทีจริงแต่เจ้าคำใสก็ใส่ซื่อเหมือนเดิมอีหลีบอกพ่อใหญ่จะตัวคำใสเด้อเออกูบ่ตัวมึงดอกสั่นกูบ่ลืมบ่ต้องห่วงดอกพ่อใหญ่สั่นพ่อใหญ่ลืมบัดเดี๋ยวคำใสสิบอกพ่อใหญ่เองไปน้ำกันบ่บักน้อยเจ้าคำใสเห็นไปชักชวนเจ้าน้อยคู่หูอย่างเป็นจริงเป็นจังเจ้าน้อยก็ทำหน้าเหมือนจะร้องไห้กับความใสบริสุทธิ์ของเพื่อนรักขณะทุกคนก็พากันหัวเราะอย่างนึกขันกึ่งเวทนาส่วนพรานชราก็รีบแซงหน้าใครๆไปอย่างไวไม่เหลียวหลังชั่วโมงข้าวเดือดของเจ้าเจยน่าจะเป็น3เดือดเสียมากกว่าเพราะเล่นเอาขาลากไปตามๆกันเราไปปรงสัมภาระอยู่ริมหนองแห่งหนึ่งซึ่งติดกับชายป่าขณะอีกฟากหนึ่งเป็นท้องทุ่งนาปรากฏเป็นโพนทองห่างไปไกลราว30เส้นก็ประมาณ1กิโลกับอีก200เมตรต่างพากันลงไปอาบน้ำอาบท่าชำระล้างร่างกายกันอย่างสนุกสนานครื้นเครงเฮฮาหลังจากไม่ได้อาบน้ำอาบท่ามาหลายวันแล้วนับแต่ออกจากหนองพลวงมาตะวันกำลังโผล่เพลข้าพเจ้าเจยและบุญนำก็พากันเดินลัดทุ่งมุ่งสู่โพนทองเพื่อไปหากำนันอินซึ่งข้าพเจ้านับถือเสมอญาติผู้ใหญ่คนหนึ่งขณะนั้นกำนันอินและลูกหลานกำลังตั้งวงทานข้าวเย็นกันอยู่ไม่เห็นพวกเราก็พากันแตกหือลงมารับร้องอย่างดีอกดีใจ ไม่เจอกันตั้งนานนึกว่าเองจะไม่ผ่านมาทางนี้เสียแล้วไอ้หลานชายเชิญขึ้นเรือไปทานข้าวทานปลากันก่อนนะ พวกผมพากันทานข้าวมาเรียบร้อยแล้วครับอากำนัน3ปีแล้วกระมังที่ไม่ได้แวะผ่านมาทางนี้ดูอากำนันจะแข็งแรงอยู่นะครับข้าพเจ้าตามกำนันขึ้นเรือนไปที่ระเบียงด้านหน้าขณะแต่เจยและบุญนำได้ยินของฝากพวกกระต่ายไก่ป่าที่ตากแห้งแดดเดียวห้อยมา 3-4 พวงให้กับลูกหลานกำนันที่มารายล้อมถามท่าอย่างสนใจก่อนที่จะตามมาสมทบในไม่ช้า ปีหน้าก็เกษียณแล้วเองเป็นอย่างไรบ้างล่ะได้ข่าวว่าเมื่อหลายวันก่อนเกิดปะทะกับไอ้งางามมันเข้าไม่ใช่หรอแล้วจริงหรือเปล่าที่เขาว่าเองเลิกตามไอ้งางามมันไปแล้ว มันเกิดเหตุขัดข้องบางอย่างเลยต้องพักไว้ก่อนครับอากำนันและข้าพเจ้าก็บอกเล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นให้อากำนันฟังอย่างคร่าวๆพอเข้าใจก่อนที่กำนันแห่งโพนทองจะเผยขึ้นมาอย่างนึกเสียดาย น่าเสียดายนะที่เองไม่ได้ตามมันต่อรู้ไหมตอนนี้มันมีค่าหัวไม่ต่างจากโจรร้ายชั้นไอ้เสือแล้ว 5,000 เชลนะที่ทางการเขาตั้งรางวัลให้กับผู้ที่สามารถล้มมันลงได ้ 5,000 เชลเหรอทำไมมันเยอะขนาดนั้นกำนัน แต่ใจครั้งฮือฮาทำตาโตข้าพเจ้าหัวเราะแล้วว่าก็สมกับค่าหัวมันละตาเพราะมันได้สร้างความเสียหายให้แก่ชีวิตและทรัพย์สินของผู้คนไปมากเหลือเกิน ใช่เองรู้หรือยังว่าเมื่อคืนก่อนไอ้สีไพรมก็ได้ปะทะกับไอ้งางามเข้าให้แล้วฮะจริงหรือกำนันและผลเป็นอย่างไรบ้างไอ้สีไพรเอาอยู่ไหม ตะเจยร้องเสียงดังตาโตยิ่งตื่นเต้นกำนันอินหัวเราะยืนยันหนักแน่น เกือบตายเหมือนกันหมายถึงไอ้สีไพรนะพี่เจยนับว่าโชคมันยังดีที่รอดตายมาได้แต่ก็เจ็บปางตายเหมือนกัน แปลกไอ้สีไพรมาเล่นงานไอ้งางามตอนกลางคืนเลยเหร อข่าวนั้นได้สร้างความประหลาดใจและน่าสนใจต่อพวกเราไม่น้อยนานแล้วที่ไม่ได้ข่าวคราวของสีไพรนอกจากทราบเพียงว่าเขาได้เกาะติดไอ้งางามชนิดกัดไม่ปล่อยแต่ก็ยังไม่เคยได้ข่าวว่าเขาจะลงมือแม้สักครั้งเดียวมีแต่ข่าวของได้พรานไร้อื่นที่ชิงลงมือกันและพลาดท่ากับไอ้งางามแทบทุกรายไปนั่นแสดงให้เห็นว่าไอ้งางามมันร้ายกาจถึงเพียงไหนแม้แต่สีไพรยังไม่กล้าผีพรามที่จะจัดการกับมันทั้งที่เกาะติดมันไปทุกฝีก้าวแต่เมื่อสีไพรลงมือก็แสดงว่าเขามั่นใจแล้วว่าจะต้องเอามันอยู่แน่ๆแต่เขาก็พลาดไปอีกรายจนได้นั่นเท่ากับพิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าไอ้งางามมันร้ายกาจและฉลาดถึงเพียงไหนที่สามารถเอาตัวรอดมาได้จากพรานมือดีอย่างสีไพรที่ไหนเรื่องกำนันแต่เจยังติดใจจึงถามไปอย่างสงสัยแต่คำตอบที่ได้ถึงจะทำเอาพวกเราพากันนั่งตะลึงตัวแข็ง ที่โคกไผ่เลยหนองจานไปทางโคกตะเคียนราว100เส้นฮะโคกตะเคียนเฮ้ยเป็นไปได้อย่างไร จะเจร้องเสียงหลงท่านมาสบตาข้าพเจ้ากับบุญนำหน้าตาตื่นกำนันอินจึงถามอย่างสงสัยว่าม ีอะไรหรือพี่เจยก็มันหลงทุ่งกุลาไปแล้วไม่ใช่หรือแล้วนี่มันวกกลับขึ้นสู่โคกตะเคียนอีกทำไมอันนี้ฉันก็ไม่รู้เหมือนกันนะพี่เจยได้ข่าวว่ามันยังป้วนเปี้ยนอยู่แถวดอนตาลไม่ไกลจากโพนทองเท่าไหร่ตอนนี้ชาวบ้านชาวช่องเขากำลังพากันแตกตื่นตกใจกับมันอยู่พวกหาของป่าก็ไม่มีใครกล้าออกไปหากินกันแล้วกลัวไปเจอมันเข้าม ินาละนายเราถึงไม่เจอใครเลยระหว่างทางนอกจากกลุ่มไอ้น้าแสงและพวกที่ตามล่าไอ้งางามเพียงไม่กี่กลุ่มเพราะต่างพากันหลบหน้าไอ้งางามกันทั้งนั้นแต่ใจนึกว่ามันจะล้มทุ่งกุลาถูกแดดกุลาเผาตายไปซะแล้วโอ้ยไอ้ช้างบ่าปัญญานิ่มเอ้ยนับวันแต่ใจยิ่งไม่เข้าใจมันว่ามันกำลังคิดจะทำอะไรเข้ามันอยู่กันแน่นาย แต่เจยอดโอ้ยทำหน้ายุ่งๆขณะข้าพเจ้าเองก็รู้สึกพิศวงสงสัยกับพฤติกรรมอันแปลกประหลาดของไอ้งางามแต่ก็ตัดใจโดยตัดบทไปว่ามันจะคิดอะไรอย่างไรก็ช่างมันเถอะตาเส้นทางระหว่างมันกับเราอยู่คนละฟากคงจะไม่ไปเจอเข้าให้กับมันโดยบังเอิญหรอกคงจะเขียนกว้างใหญ่ถึงเพียงนั้นจากนั้นอีกราวชั่วโมงกว่าพวกเราก็ลากำนันกลับขณะก้าวลงบันไดเรือนเสียงเครื่องยนต์ที่ครางกระหึ่มก็ดังมาจากอีกฟากถนนหนึ่งก่อนจะปรากฏแสงไฟหน้ารถพุ่งตรงมาตามถนนแล้วไม่หยุดอยู่ริมถนนหน้าบ้านจากแสงใต้ที่ลุกสว่างโพล่งหน้ารั้วบ้านปรากฏเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจ4นายพากันลงจากรถจี๊ปและเดินผ่านประตูรั้วบ้านเข้ามากำนันอินได้เดินแซงหน้าไปรับไหว้ทั้ง4พร้อมทั้งร้องเชื้อเชิญ สวัสดีครับผู้กองเชิญบนเรือนก่อนครับ ครับกำนันกำลังมีแขกหรือครับ จากแสงใต้ปรากฏให้เห็นเป็นนายตำรวจหนุ่มเขาหน้าคมคายกับตำรวจชั้นประทวนอีก3นายผู้กองหนุ่มทักทายกำนันอย่างกันเองขณะกวาดสายตามองพวกเราอย่างสนใจแล้วรับไหว้เมื่อพวกเรายกมือไหว้เขาตามมารยาท พวกผมกำลังจะกลับกันพอดีเชิญตามสบายครับ เอ๊ะเดี๋ยวก่อนผมเคยเจอคุณที่ไหนมาก่อนหรือเปล่า ผู้กองหนุ่มชะงักร่างขมิ้นตาจ้องมองหน้าข้าพเจ้าตาไม่กระพริบข้าพเจ้าเองก็หยุดยืนจ้องหน้าเขาอย่างรู้สึกคุ้นตาเช่นกันแล้วข้าพเจ้าก็หัวเราะเมื่อจำเขาได ้ คุณอนิรุตสารวัตรใช่แล้วสารวัตรคำพันธ์ สวัสดีครับสารวัตร ผ ผู้กองหนุ่มรีบปราดเข้ามายกมือไหว้ข้าพเจ้าอย่างนอบน้อมขณะข้าพเจ้าเป็นฝ่ายรับไหว้เขาบ้างท่ามกลางสายตาของทุกคนที่มองอย่างตื่นเต้นยินดีที่รู้ว่าเราทั้งคู่รู้จักกันมาก่อน10ปีได้แล้วกระมังครับที่ผมเป็นสารวัตรที่ทุ่งสองห้อง7ปีและเป็นปีสุดท้ายที่ผมลาออกจากราชการด้วยน่าเสียดายนะครับที่สารวัตรลาออกซะก่อนไม่อย่างนั้นป่านนี้คงได้ขึ้นเป็นถึงผู้กำกับการภาคแล้วผมลาออกแล้วเส้นทางนั้นก็ถือว่าจบต่อไปไม่ต้องเรียกผมว่าสารวัตรอีกนะให้เรียกว่าพี่ดีกว่ามันรู้สึกใกล้ชิดเหมือนพี่เหมือนน้องข้าพเจ้าตบต้นแขนเขาเบาๆขณะบอกกล่าวอย่างยินดีซึ่งเขาเองก็น้อมรับอย่างยินดีปรีดาเช่นกันแล้วหันไปแนะนำให้ลูกน้องได้รู้จักก่อนจะไต่ถามสารทุกข์สุขดิบในเรื่องราวต่างๆเอ๊ะอยู่ๆมาเจอคนรู้จักซะได้ว่าแต่ว่านายตำรวจผู้นี้จะเป็นใครตอนหน้าเราค่อยมาทำความรู้จักกันครับขอให้ทุกท่านมีความสุขจากการรับฟังครับแล้วก็ก๊อปประโยคเดิมมาวางไว้เลยก็คือแว่ไอ้ว่าขอบคุณทุกท่านมากๆครับที่ช่วยกรุณากดไลค์กดแชร์กดติดตามทั้งใน YouTube และแฟนเพจ Facebook ขอบคุณมากครับเอาล่ะเช่นเดิมขอให้ทุกท่านร่ำรวยอุดมสมบูรณ์สมหวังดังตั้งใจทุกประการในทางที่ถูกที่ชอบอุดมด้วยสติปัญญาในการดำรงชีวิตเป็นที่รักของคนที่เรารักและรักเราขอบคุณมากครับสวัสดีครับ